Deci pentru aceste nedumeriri, să mergem pe firul acestei pilde de astăzi și să vedem ce întrebări punem și ce răspunsuri găsim din gura lui Dumnezeu, a judecătorului lumii. Deci Evanghelia de astăzi spune destul de clar că în timpurile acelea, nedefinind când, va veni Fiul omului cu trena sa de îngeri în toată slava sa și va așeza scaunul de judecată și va alege pe oameni precum alege păstorul oile de iez. Și cei care vor fi ca oile îi vor duce de-a dreapta, zicându-le lor, veniți binecuvântații părintelui meu de moșteniți împărăția gătită vouă de la întemeierea lumii. Iar celorlalți care vor fi ca iezii, șezând de-a stânga, pieriți blestemaților în focul veșnic gătit diavolilor și îngerilor lui. Și fiindcă omul, datorită libertății minții lui, va căuta să se pricească la judecată cu Dumnezeu, imediat Dumnezeu spune care vor merge de-a dreapta și care de-a stânga. Am fost flămând, am fost însetat, am fost gol, am fost în temniță, am fost bolnav și mai cercetat. Iar omul neștiind când ai fost tu, Doamne, de te-am cercetat, Mântuitorul spune, dacă i-ați făcut uneia din cei mai mici, care sunt ca frații mei, mie mi-ați făcut. Precum și cei ce vor primi sentința blestemului de a moșteni focul veșnic, se vor prici la judecată zicând, când, Doamne, te-am văzut și nu ți-am făcut așa ceva? Și același răspuns vor primi din gura judecătorului, n-ați făcut celor mai mici ai voștri semeni care sunt frații mei, mie nu mi-ați făcut. Vor veni poate mulți oameni și vor zice, sfidând judecata lui Hristos, Doamne, noi n-am știut. Sau, Doamne, am crezut că altul judecă lumea. Și toate de-a lungul timpului, Dumnezeu a arătat și locul, și judecătorul, și codul după care se va judeca lumea. Mai ales că Dumnezeu ne-a pus judecata elementare cu noi în fiecare clipă a vieții noastre, conștiința noastră, care este tribunalul principal, tribunalul primar până la judecata finală a lumii. Aș da un răspuns celor care se odihnesc în această cugetare zicând, oare toată lumea care nu crede în Hristos va fi judecată și osândită? Răspunsul va fi acesta. Iată cum spune Evanghelia de astăzi, va veni Fiul omului în toată slava sa cu trena sa de îngeri. Sfântul Apostol Pavel zice, atunci când va cerceta Dumnezeu cugetele oamenilor după Evanghelia mea prin Iisus Hristos, prorocul Daniel prorocește ceasul judecății zicând, și s-a așezat scaunul de judecată și l-am văzut pe cel bătrân de zile șezând pe el. Haina lui era ca zăpada de albă, părul capului lui ca lâna de curată. din scaunul lui pară de foc, roatele lui foc arzător, de sub scaunul lui se târâia o dâră de foc. Mii de mii de îngeri slujau lui și întunerice de îngeri asistau la ceasul judecății. Frică mare s-a coborât în inima tuturor oamenilor. Deci iată prorocul Daniel cum arată că Dumnezeul cel adevărat va judeca lumea. Oare ceea ce spune evanghelistul de azi că Fiul omului va veni și va judeca lumea este în contrazicere cu ce a spus prorocul Daniel, că l-am văzut îmbătrânit? Părul capului lui, deci era atât de îmbătrânit, simbolizând prin această narare vârsta lui, adică infinitul, bătrânețea lui, care se explicitează pe cât poate înțelege omul și a-l vedea după puterea măsurii ochilor lui. Prorocul Ioil arată unde va fi scaunul judecății și în timpul acela se vor aduna toate neamurile și toate limbile în valea lui Iosafat și mă voi prici cu ele pentru norodul meu. Deci din aproape în aproape vedem unde va fi judecata, cine va asista în completul de judecată, cine va judeca și pe cine va judeca. Frică și cu tremur mare s-a întins în timpul acela, adică al judecății, pe toată fața pământului. Deci în toate limbile lumii va intra cu tremur mare că se vor așeza scaunele de judecată. Și nimeni nu va scăpa de ceasul nemitarnic al judecății. Deci, dragilor credincioși, prorocul David avea să spună mai cutremurător că acolo este durere ca acelea ce naște, iar mama în ceasul nașterii trece prin clipele morții de durere. Foc arzător va merge înaintea lui și vifor foarte și va arde împrejurul lui pe toți vrăjmașii lui. Oare atât de cumplit va veni Dumnezeu? Că noi știm că Dumnezeu este Dumnezeul milei, Dumnezeul păcii, Dumnezeu neînfricoșător. Dar din Sfânta Scriptură și din tâlcuirile ei de către marii dogmatici și asceți ai lumii, desprindem cât de curată va fi judecata și de nepărtinitoare. Că nu vor fi avocați acolo, nu se vor da termene de judecată. Că în felul acesta, trecând prin termene de judecată, lumea se va judeca în foarte mulți ani. Oare ne spune istoria creștină că ceasul judecății va dura cât durează în biserică psalmii de judecate, psalmii utreniei? Și atunci cum se va judeca lumea? Iată, după ce se va așeza scaunul de judecată, în toată trena sa de îngeri cu Hristos de față, se va auzi glasul înfricoșător a Domnului Hristos, a celui ce judecă, zicând: arătați-vă faptele și veniți de vă luați plata. Iubiților credincioși, ceea ce spune prorocul Daniel că l-a văzut îmbătrânit de zile, cu haina albă ca zăpada, arată că cel ce va judeca este Dumnezeu. Iar cel care este arătat de către evanghelistul de astăzi că Fiul omului va veni, îl arată destul de clar și concis că nu alt Dumnezeu sau alt propovăduitor al cuvântului lui Dumnezeu va veni, ci va veni cel ce a murit pentru lume, acela care noi îl știm că s-a numit Fiul lui Dumnezeu și Fiul Mariei sau Fiul omului. Acel ce s-a lăsat omorât de către lume pe crucea Golgotei, prin care a și venit mântuirea lumii. Deci Fiul omului nu este altul decât Cel ce a murit. Sau cum spunea Apostolul Pavel destul de clar, că legea a pus voia, noi am murit legii, ca să nu mai fim a legii, ci să fim a celui ce a murit pentru noi. Deci ne-a răscumpărat pe noi din ghearele legii, nu stricând legea, ci împlinind legea, dar dând în loc de jertfă de sânge și de moarte și de durere, jertfa cea fără de sânge și cea fără de foc, care este Sfânta Liturghie. A venit Hristos și s-a vândut trupește pentru noi pe crucea Golgotei, în mâinile cărturarilor și a fariseilor, ucigându-l, iar din sângele lui izvorând apa binefăcătoare și mântuitoare pentru sufletele noastre. Deci, dragilor credincioși, de ce spune Mântuitorul în Evanghelia de astăzi că va despărți pe drepți de nedrepți precum păstorul oile de iezi? De ce spune oi și nu miei? De ce iezi și nu capre? Deci toate cuvintele acestea au o tâlcuire a lor, un înțeles al lor și noi avem libertatea să le înțelegem în profunzimea, în adâncimea lor. Oile sunt animalele cele mai blânde și ascultătoare. Și în firea lor, și în fața lor, dar și în productivitatea lor. Pe când iedul este cel mai zburdalnic și stăpânul nu prea are ce face cu el. Este atâta de obraznic și nu este bun nici de mâncare în timpul acela cât este copil. Deci iată că așa cum iezii sunt obraznici față de oile blânde, așa îi spune Hristos celor drepți față de cei obraznici păcătoși pământului. Că noi creștinii ne numim oi cuvântătoare, însuși Mântuitorul fiind păstorul cel blând și venind păstoriți fiind de către ierarhia bisericii și precum oaia obraznică sare din staul și ducându-se aiurea, cum spune Sfânta Evanghelie, este sortită morții că o pândește lupul, așa oaia cuvântătoare, sărind din gardul legilor lui Dumnezeu, va fi sortită lupului care este neadormit și mereu poftitor spre a se desfăta din sufletul acestui an. Când spune că flămând am fost, gol, însetat, în temniță și nu mai m-ați cercetat, oare Mântuitorul destul de clar explicitează că atunci când un semăn al nostru este în așa neputință și cere de la cei din jurul lui apropiați, milă voiesc și nu jertfă, că ești căzut în acest necaz, iată că îi faci acest bine lui Hristos. Că spune Mântuitorul că tot cel ce crede în El este considerat fratele lui Hristos. Iar fratele lui Hristos nu vor fi cei care sunt bogați, deștepți, frumoși, clasificați după niște criterii omenești, ci este tot omul cu inimă blândă, este tot omul care crede în primul rând în Cel ce s-a jertfit pe crucea Golgotei și ne-a răscumpărat cu scump sângele Său. Deci aici, în pilda de astăzi, arată Mântuitorul o parte din ceea ce trebuie să facem noi. că bine vedem oameni care nu au nicio împărtășire cu Hristos și le fac pe acestea. Dar înțelesul lor, acestora din pilda de astăzi, îl găsim și în cele spirituale, în cele duhovnicești, că omul nu se satură numai cu pâine și se desfătează în poftele lui numai din cele carnale, ci atunci când te ajunge seta de cuvântul lui Dumnezeu, foamea de cuvântul lui Dumnezeu, gol ești de haina dumnezeirea creștinătății, închis în temnița păcatelor și ai venit și m-ai cercetat, bolnav sunt zdrobit și sfâșiat în carnea sufletului meu, iar tu m-ai căutat, vindecându-mă. Evident că, iată, îl găsești pe om în zdrobirea sufletului și aici îl găsești pe Hristos. Deci Mântuitorul în pilda de astăzi ne îndeamnă să fim acele oi blânde, calde, cu privirea aceea atâta de blajină spre semenii noștri. Deci nu să fim precum iezii, mereu țopăind, mereu obraznici și neascultători, ci atunci când va veni Mântuitorul, prin Sfinții Săi Îngeri, să cerceteze vița care a sădit-o Hristos în grădina sa, adică creștinismul, din noi să culeagă nu acurită, ci strugure. Dragilor credincioși, de ce spune că foc va curge? Foc va veni într-adevăr în ceasul judecății, arzând tot păcatul. Oare poate unii își vor pune întrebarea, cum el, om și Dumnezeu fiind, va sta pe scaun de foc? Destul de frumos spune Sfântul Apostol, Sfântul Proroc David, zicând, în soare este locașul său, iar el ca un mire ce iese din cămara sa. Când mărturisește că foc va curge din scaunul său, cumulându-se cu ceea ce a spus prorocul David, unde se găsește Dumnezeu, explicitează curăția dreptății lui Hristos. Așa cum focul lămurește aurul și argintul, arzând toate impuritățile, neiertând nimic, așa focul dumnezeiesc va arde tot interiorul omului, adică duhovnicesc, neascunzându-se niciun păcat. Fiindcă noi avem de la naștere pus în noi judecata, tribunalul, care este în permanență cu noi, unde totodată se și stochează toate informațiile despre ce am făcut noi în viață, iată că atunci acest tribunal va fi reactivat în sensul că tot creierul omului va lucra atunci și îți vei aduce aminte nu stând și cercetându-ți istoria vieții tale, ci imediat îți aduce aminte de toată viața ta și singur te judeci. Nu mai ai nevoie de o tergiversare, de o gâlceavă în ceasul judecății, ci vezi cum trebuia să fii și iată cum ai fost în viața ta, cum ți-ai bătut joc, sfidând legile lui Dumnezeu și pe Dumnezeu, neascultând de poruncile lui Dumnezeu și, de fapt, rău ți-ai făcut ție. În legea lui Moise stipula așa, de vor fi două sau trei mărturii asupra cuiva să se ucidă acela ce este vinovat. Deci cât de caustică era legea lui Moise, dar iată că acum, în ceasul judecății, va fi toată legea lui Dumnezeu sfințită cu sângele de pe Golgota, sângele lui Hristos, și toată îți va sta împotrivă. întunerice de îngeri vor sta în preajma noastră. Vedeți că noi când de obicei conștienți greșim față de Dumnezeu, căutăm să ascundem păcatul și cât mai ferit de oameni. Iar acolo când se vor deschide cărțile dreptății, acolo stau toți îngerii și nimic nu vor scăpa. În general, când aștepți un complet de judecată pământesc și să te judece, toată ființa ta tremură tulburându-se. Este ceva groaznic cum niciodată în viața ta nu mai întâmpini așa ceva. Îți aștepți sentința după cum îți știi în conștiința ta că ți este fapta de mare. Dar atunci când toată istoria vieții tale ți se va desfășura, iar completul de judecată este cel ce te-a răscumpărat cu viața, cu sângele Lui. Cât cu tremur și câtă frică va curge în inima fiecăruia. Deci aici au spus în Sfânta Scriptură, numai ceea ce am enumerat, că toate limbile pământului vor veni în valea lui Iosafat și vor fi judecate. Nu acelea ce vor fi în ceasul judecății pe pământ, ci toată lumea de la Adam și până la sfârșitul lumii va fi înviată. Sufletele vor lua din nou viață în locașurile sale, adică în trupurile în care au fost, și vor merge în ceasul judecății să dea seama de tot ce a făcut în viața lui. Deci nu mai poate să mai zică nimeni, oare budistul se va mântui, oare mahomedanul sau toate celelalte confesiuni eterodoxe se vor mântui? Nu. Din cauza că unele, deși cred în Hristos, dar au un Hristos mincinos. Alții nici nu cred în Hristos și vedem că judecata va fi a lui Hristos, al Fiul omului și nici cum a lui Mahomed sau a lui Confucius sau a lui Buddha sau cine știe în cine crede fiecare de pe pământul acesta. Deci destul de clar arată și apostolii și sfinții evangheliști în comuniune, în conglăsire cu toată istoria prorocilor cine va judeca lumea. Deci, iubiților credincioși, în ceasul acela groază mare va cuprinde și pe evrei care n-au crezut în Hristos. Va cuprinde pe toate confesiunile care cred în Hristos, dar într-un Hristos deformat, într-un Hristos modelat după poftele lor. De unde putem să desprindem noi toate aceste lucruri? Cercetând Sfânta Scriptură, că vedem în timpul lui Noe, când a venit moartea pe pământ, nu a cruțat decât 8 suflete, Noe cu fiii, cu nororile lui. Și Noe când a făcut corabia timp de 100 de ani de zile, bătea în fiecare seară în toacă și toate animalele intrau în corabie. Intra ursul cu mielul, uliul cu lupul, leul intra cu vițelul. Deci dușmăniile acestea nu mai erau în interiorul acelor fiare. Toate când auzeau toaca bătându-se de către Noe, iar oamenii aceia de atunci mâncau, beau, se însurau, până în ziua când șgheaburile cerului s-au pornit spre moarte, aducând acel potop de apă. Îl vedem pe Datan și pe Aviron cum aduc jertfă străină. Și ce jertfă? Într-o dogmă străină celei în care era condus poporul iudeu de Moise și Aron. Și Dumnezeu atât de mult s-a supărat încât că s-a despicat pământul și l-a înghițit pe Datan și pe Aviron și împreună cu toți cei de o cugetare. Îi vedem și noi pe mulți care s-au desprins de la ortodoxia în care a subzistat întotdeauna mântuirea și care au închegat-o cele 7 sinoade ecumenice. Și toți vor bate la poarta mântuirii, precum și Aron și Datan. Dar dacă acelora care erau deja ca niște secte porniți de la credința monoteistă a lui Moise și Aron, au fost înghițiți de pământ, lesne este de înțeles că și aceștia vor trece prin cuțitul judecății. Vedem cum covoară Dumnezeu foc peste Pentapole, Sodoma și Gomora, cele 5 cetăți. Și ne ducem și ne întrebăm, de ce, Doamne, i-ai ucis în felul acesta? Imediat ne trimite în culpa lor. Iată ce păcate făceau. Oare Dumnezeu știm că este imuabil? Adică legea dată este dată cu termen de veșnicie. Păcatul acesta rămâne sub aceeași causticitate a lui Dumnezeu. Oare cei care proliferează acestea sau și se întrețin din ele, în odina lor sufletească și trupească, nu vor cădea sub același blestem? Îi vedem pe evrei când se închină vițelului topit, cum mor unul câte unul timp de 40 de ani. De ce? Fiindcă s-au închinat altui Dumnezeu. Deci iată cât de frumos desprindem și clar totodată, tot cel ce nu crede în Hristos va fi sortit morții veșnice. Ne spune Sfântul Apostol Pavel că tot cel ce are Duhul lui Hristos este al lui, iar cel ce nu are Duhul lui Hristos nu este al lui. Și destul de clar, nu poți să-i zici tată sau mamă altuia decât celui care te-a născut. Deci iată și aici, nu putem să-i zicem tată altuia la care ne afiliem sau Dumnezeu, ci zicem Dumnezeu celui ce a făcut cerul și pământul. Că destul de clar stipulează mișcarea Universului la venirea ceasului judecății. Îngerii vor veni cu toții și vor înconjura scaunul de judecată. Cerurile se vor clătina și se vor întuneca, coborând fulgere și trăsnete peste toți cei vii de atunci. Pământul va arde, iar pe cer va apărea crucea din lumină, din dâră de lumină, crucea de pe Golgota, semnul mântuirii oamenilor. Deci, iubiților credincioși, în felul acesta putem să închidem gura celor care contestă judecata lui Hristos și se odihnesc în credințele extreme ortodoxiei, în alți Dumnezei, sau cum bine vedem ceea ce proliferează credințele de astăzi, femei preoți sau oficierea unor păcate din care li s-au tras moartea celor dinaintea noastră. Vor veni evreii și vor contesta pe Hristos, iar atunci li se vor arăta stihurile în care au fost chemați la mântuire. Că pentru aceasta Mântuitorul va avea rănile sângerânde, iar crucea va fi pătată cu sânge proaspăt. Și aceia care l-au ucis și cei de după ei care i-au ucis pe cei care se numeau creștini și care au uneltit în mințile lor chiar și faptic să se ucidă tot ce este creștin, iată, vor fi închiși pentru totdeauna datorită faptelor lor. Că Dumnezeu i-a chemat zicându-le, mi-este sete, pe cruce în agonia morții. Iar ei au spus, deci tu, Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Doamne, nu le socoti lor păcat. iar ei îl ignorau total pe Hristos. Vor veni diavolii și vor spune și ei parcă, deși sunt dușmanii de moartea lui Dumnezeu, am cunoscut că a fost Hristos. Când au zis cei care i-au scos, au fost scoși de cu putere dumnezeiască din oameni, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, de ce-ai venit să ne chinui înainte de vreme? Deci iată aceea, pentru momentul acela l-au cunoscut pe Hristos, iar tu, Israile, nu m-ai cunoscut. Nu m-ai cunoscut fiindcă nu ai vrut ca să mă cunoști. Temnița în care vor fi închiși cei de-a stânga, în blestemul veșnic, va fi cruntă. Și o putem desprinde fără multă înțelepciune, fără multă cultură dogmatică. Vedem destul de clar cât de grea este închisoarea pentru un om care a fost de mare vază în lume, închis cot la cot cu noarecarele, o târătură a societății. Deci cu cât ești mai înalt în societate, cu atâta închisoarea în care ești închis cu cei de necinste. O stăpânire de oarecare factură, cât de mult pătimesc fiind acolo închiși, dar stipulez în aceleași legi și condiții cu cei care sunt de ultima spiță a societății. Oare ce ne-a dat Dumnezeu nouă de ne-a ridicat atât de sus? Ne-a dat chipul și asemănarea lui Dumnezeu, cum nimeni în lume nu are așa nobilare. Noi suntem în nobilul chip al lui Dumnezeu și totodată moștenitori al lui Dumnezeu. Noi suntem îmbrăcați în Iisus Hristos prin taina botezului. Noi suntem plini de acea strălucire dumnezeiască de care diavolul fuge și se cutremură. Și când îți este pusă strălucirea dreptilor față în față în ceasul judecății, cu tine, omule, care tu ai putut să o cucerești, dar ai vândut-o ca într-un negoț în cel mai ieftin târg, pe niște plăceri efemere, atunci îți intră conștiința ta și te judecă atât de puternic încât că ai prefera orice numai să nu-L pierzi pe Dumnezeu. Dar totul este tardiv. Fiindcă de două ori a venit Mântuitorul pe pământ, odată a venit spre cercetarea lumii și va veni a doua oară pentru judecata lumii. Prima dată a venit în chip de prunc înfășat, închis, smerit și așezat în ieslea dobitoacelor. A crescut odată cu noi, timp de 33 de ani până când a fost ucis pe crucea Golgotei. Și nimeni nu poate să conteste aceste lucruri. Nu poate să spună, bine, Doamne, Tu ai venit, dar nu ai știut ce înseamnă omul. Iată, a venit în chip de om, în neputință trupească, dar fără de păcat și minte dumnezeiască. De ce spun în neputință trupească? Îl vedem cum obosește, însetează, îl vedem cum flămânzește. Deci acestea sunt ale trupului, nimeni nu poate contesta. A văzut Dumnezeu, nu că nu știa ce este omul, dar a venit pe pământ ca să ne arate că iată a unit cerul cu pământul și în chip de om, sfințindu-ne chipul nostru trupesc. Iar tu, Israile, tu creștine, ce-ai făcut din Hristos, ce-ai făcut din legea lui Dumnezeu? Vor veni mulți și vor zice, n-am știut de legile lui Dumnezeu ca să le păzesc. Să ne uităm în societate și de aici desprindem destul de clar judecata lui Dumnezeu. Oare toți oamenii știu codul penal și merg cu el în mână în fiecare zi să se păzească? Asta am dreptul să o fac, asta nu. Nu. ci în conștiința ta îți este destul de legică fapta și știi ce este rău și ce este bun. Și știi că făcând rău vei fi pedepsit de legea umană, civică, socială. Iată, cu atâta mai caustică va fi legea lui Dumnezeu, chiar este conștientizată în rațiunea noastră. Destul de clar spune Apostolul Pavel că neamurile cele ce nu au lege din fire fac acele ale legii, având pe fapta legii în inimile lor scrise. Deci vedem cum neamuri păgâne, care din firea lor, trăind în societate, fac cele ale legii care sunt creștinești, deci. Dar plată nu vor avea din cauză că nu o fac după credința în Cel ce a făcut cerul și pământul. Și plată o va avea după cele trupești, adică trecătoare. Pentru cei care încep să arate în timp când va veni judecata lui Hristos și mai ales cu mediatizarea sfârșitului lumii în 2000, le închide gura Dumnezeu și apostolii săi și toți sfinții. Iar ceasul acesta nu știți când va veni. Așa cum fulgerul vine pe înaltul cerului, într-o clipă, așa ceasul judecății va veni ca un fur. Iar când va fi, nu știe nimeni de pe pământ. Iar apostolul Pavel zice oamenilor, iar pentru timpul și vremurile acelea nu ne este nouă a le cerceta. Deci nu să așteptăm, vai, va veni sfârșitul lumii și să stăm cu brațele încrucișate. Omule, sfârșitul lumii ți este când Dumnezeu ți-a tăiat firul vieții. De atunci totul s-a sfârșit pentru tine, cartea vieții ți s-a închis și te aștepți înfrigurat ceasul judecății lui Iisus Hristos. Ne arată Mântuitorul în pilda de astăzi, când va veni judecata după semne, nu ceasul și ziua hotărâtă, că este o inepție să credem așa, că vor fi războaie și vești de războaie, gâlceavă și neodihnă în lume, semne în cer, în soare, în lună și în stele. Dar nu va fi atunci sfârșitul. Vor veni Hristos și mincinoși în numele meu, dar să nu credeți. Și toate acestea le vedem, dragilor credincioși, împlinindu-se în lumea de astăzi. Dar nu putem să plecăm de la acestea, gata, va veni sfârșitul lumii. Ci în fiecare clipă poate veni sfârșitul și ca atare trebuie să-ți pregătești ceasul sfârșitului prin fapte bune. Să pui un început bun, un început bun după cum te-a învățat biserica din totdeauna. Un început bun a-ți netezi cărarea sufletului tău de cele colțuroase și mocirloase. A te întemeia un om nou în fapte noi, bune, curate, după legea lui Dumnezeu. Și spune Mântuitorul în Evanghelia de astăzi că sfârșitul va veni ca o cursă. Oare necinstită va fi întinsă această cursă? Nu. Necinstirea, necinstea întinderii cursei va veni prin lucrarea ta necinstită față de Dumnezeu. Fiindcă tu lucrezi necinstit, chip și asemănarea lui Dumnezeu, necinstit cu Dumnezeu. Și îți va veni de sfârșitul fără semne, ca o cursă, fără să-ți dai seama și te va închide pentru totdeauna. Sfântul Ioan Gură de Aur ne arată sfârșitul lumii în felul acesta, că o casă înainte de a cădea, începe să putrezească gardurile, ferestrele, acoperișul și în final se stinge și ea. Dacă asemuim lumea ca un palat, ființa vie, o vedem cum într-adevăr lumea este din ce în ce despuiată de cele frumoase. Intrând aceste mociri ale păcatului până în adâncul sufletului omului și îl murdărește și acolo. Deci lumea ca un întreg o vedem cum este din ce în ce mai jefuită parcă de cele sfinte, dar prin propria lui voință este jefuit omul. Și aceasta nu arată altceva decât apropierea sfârșitului omului. Vedem un muribund care mai pâlpâie spre viață un pic, cum începe să piardă din mădularele lui. Îi amorțește un picior, îi se închide gura, nu mai vede, sau mâinile nu le mai mișcă, dar mai are viață în el. Cert este că iată se stinge și în curând va muri definitiv, dându-se pământului. Dacă asemuim lumea în ceea ce a fost ea închegată în toată strălucirea ei, în care a așezat-o Dumnezeu, iată cum este ciuntită, schilodită, murdară, jefuită, cu adevărat căzută în cărare, abia pâlpâind spre viață. Deci așa putem intui sfârșitul lumii, păcatul mediatizat pretutindenea și dându-li-se oamenilor griji noi, de care spune Hristos, și pentru timpurile acelea să fiți atenți, nu cumva să vă petreceți viața în beții, în mâncăruri, în curvii sau în grijile lumii, că fără de vreme și fără de știința ta va veni furul și te va fura pentru totdeauna. Dragilor credincioși, nimic nu este, după cum am spus de multe ori, mai păgubitor pentru om decât să-l piardă pe Dumnezeu. Amintiți-vă de pilda aceea cu două fecioare creștine care căzute în robie și-au luat rămas bun, fiindcă plecau la stăpâni diferiți. Și atât de mult pătimeau în inima lor că se despart una de alta și creștine fiind, încât atunci când s-au îmbrățișat, au murit pe loc una în brațele alteia. Oare ce înseamnă să te desparți pentru totdeauna de Dumnezeu în ceasul judecății? Un general prieten bun cu împăratul a pierdut încrederea împăratul în el și împăratul a tăiat de la prietenia lui pentru totdeauna, iar el nu a rezistat această pierdere și s-a sinucis. Ce înseamnă să pierzi încrederea împăratului ceresc? Cât a pus Dumnezeu în noi, atâta cinste, atâta strălucire, cum nici îngerii în cerul nu o au. Și noi ce facem cu această cinste? Să nu pierdem încrederea în Cel ce ne-a nobilat cu chipul și asemănarea Lui și mai ales că ne-a răscumpărat cu sângele Lui dumnezeiesc și omenesc. Iubiților credincioși, deci să avem atâta grijă pentru sufletul nostru, că toată lumea de o vei câștiga și ți-ai pierdut sufletul, nimic nu vei câștiga pentru veșnicie. Și este groaznică de dus pe picioare mustrarea de conștiință aici în viața aceasta efemeră, dar pentru o veșnicie. Bunului Dumnezeu să-i dăm în toate clipele vieții noastre slavă și cinste în vecii vecilor. Amin.